قرآن مجید يقرأ يقرأ قراءة سے ہے، جس کا مطلب ہے الجمع والضم والاجتماع، کسی چیز کو جمع کرنا، کسی چیز کو ملانا اور اکٹھا کرنا۔ قرآن مجید کو قرآن مجید اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی صورتیں، آیات، کلمات اور حروف ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور سچائی اور حجت میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، اور ہر آیت دوسری آیت کی تصدیق کرتی۔ قرآن مجید کو قرآن مجید اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس نے اپنے اندر آیات اور سور کو جمع کیا ہوا ہے، اور دنیا کو بھی ملانے اور اکٹھا کرنے کا پیغام قرآن مجید ہی دیتا ہے۔ قرآن مجید کو قرآن مجید اس لیے کہتے ہیں، اس وقت سابقہ تمام امتوں کے صحیح قصص اور اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی، وعد و وعید اور ترغیب و ترہیب، ان تمام چیزوں کو جمع کرنے والی اگر صحیح ترین کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کو قرآن مجید اس لیے بھی کہتے ہیں کہ سابقہ جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، ان کتابوں کے اندر جو علوم تھے اور ان کے ثمرات، ان سب کو اگر اس وقت کوئی کتاب جمع کرنے والی ہے تو وہ قرآن مجید، جس کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے۔ وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ہر چیز کا اس میں بیان دے دیا، وضاحت کر دی ہے، تفصیل پیش کر دی ہے۔ قرآن مجید کو قرآن مجید اس لیے کہتے ہیں کہ انحاء عالم میں اور اقطار الارض میں انسانیت اور مخلوق کو اگر ایک ہی مشن، ایک ہی منہج، ایک ہی منہاج اور ایک ہی اسٹیج پہ اگر جمع کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اتارا ہے یہ وہی کتاب ہے جو اتنا بڑا کام کر سکتی ہے اگر اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید کے مختلف نام قرآن مجید کے اندر ہی نازل کر دی اور اس کے خصائص کو بیان کر دی۔ یہ قرآن مجید یہ ایک بہت بڑا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو اتارا تو ہم نے اتارا اور اس ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو اتارا اور اللہ رب العزت ہی اس کے محافظ ہے۔ قرآن مجید تو نور ہے، روشنی ہے، جس شخص کا تعلق قرآن مجید سے بن جائے اس کی زندگی روشنی والی زندگی بن جاتی ہے، اس کے اقوال و اعمال روشن نظر آتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابَ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم کو نازل تو کیا، اس حکم کو نازل کرنے سے پہلے کتاب کے بارے میں اور ایمانیات کے متعلق تو آپ کے پاس خبر نہیں تھی، ہم نے اس کو نور بنایا، روشنی بنایا، اور جس کو چاہتے ہیں یہ روشنی عطا کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ جس شخص کا تعلق قرآن مجید سے قائم ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے تبارک الذی نزل الفرقان تبارک الذی نزل الفرقان علی عبد لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن مجید کو فرقان بنا کے نازل کی، اور نازل کس پہ کیا؟ جو پوری کائنات کی عظیم ہستی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں نازل کیا؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ پوری کائنات کو اس قرآن مجید کے ذریعے ڈرائیں اور صحیح راہ کی نشاندہی کرے۔ قرآن مجید تو ہدایت کا پیغام ہے، رحمت کا پیغام ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُحْسِنِينَ. یہ اللہ کی نازل شدہ آیات ہیں، یہ حکمت و دانائی والی کتاب ہے، یہ ہدایت کا منبع و مصدر ہے، یہ احسان کرنے والوں کے لیے رحمت کا پیغام ہے. قرآن مجید حکمت و دانائی والی کتاب ہے. جس شخص کا تعلق قرآن مجید سے قائم ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی زبان پر حکمت و دانائی کو جاری فرما دے. اللہ رب العزت اسی لیے قرآن مجید میں خود اس کا وصف بیان کرتے، الف لا بالحکیم. حکمت و دانائی چاہتے ہو، اس قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط. یہ آیات ہیں، کتاب حکیم کی آیات ہیں جن کو اللہ نے نازل کیا ہے. قرآن مجید ایک بابرکت کتاب کا نام ہے، اور خود قرآن نے اس وصف کو بیان کیا. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مصدق الذي بين يديك. یہ کتاب اس کو ہم نے مبارک بنا کے نازل. اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں، یہ کتاب ہی ان کی تصدیق کرتی. اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے بابرکت کتاب بنا کے نازل کی. بس تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اسی کتاب کی اتباع کرو اور اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اور اللہ رب العزت 31 مقام پہ فرماتے ہیں کتاب انزلناه الیك مبارک لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. قرآن مجید تو وہ کتاب ہے جس کو ہم نے بابرکت بنا کے نازل، اور اس کی برکت ظاہر کب ہوتی ہے؟ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ. لوگوں کو چاہیے کہ قرآن مجید کی آیات پہ غور و فکر کریں. اور نصیحت تو وہی لوگ پکڑتے ہیں جن کو اللہ نے عقل سے نوازا ہوتا، جن کو اللہ نے سوچ سے نوازا ہوتا. اللہ رب العزت ہم سب کو بھی ایسے لوگوں کی صف میں شامل فرمائے جن لوگوں کو اللہ نے عقل سلیم سے نوازا، اور جو اس قرآن سے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو بابرکت بناتے ہیں. قرآن مجید ایک بابرکت کتاب کا نام ہے. قرآن مجید حکمت و دانائی کا منبع و مصدر. قرآن مجید ایک فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، جو دنیا کے اندر بھی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور کل قیامت کے دن بھی ایک بہت بڑا فیصلہ سنائے گی. یا تو انسان کو جنت کی طرف لے جائے گی، یا کتاب جس کو چھوڑنے والے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ کتاب ان کے خلاف حجت بنے گی، اور آخر ان کو اللہ کے عذاب کی طرف جانا ہے. ارشاد ربانی ہے اِنَّهُ لَقَوْلٌ وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا. انه لقول فصل. یہ تو فیصلہ کن بات ہے. کسی انسان نے اپنی زندگی کا زاویہ درست کرنا ہے تو فیصلہ کن بات قرآن مجید ہی اس کو بتائے گا. کسی انسان نے اپنی آخرت کو درست کرنا ہے تو قرآن ہی اس کو صحیح فیصلہ دے گا. اللہ رب العزت قرآن مجید کے ہر فیصلے کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے.